Ma serwis Trójki i Anna Zaleśna-Sewera. Od poniedziałku szczepionki na COVID także dla 12-latków. Certyfikaty covidowe do pobrania z internetu ułatwią podróżowanie. Unia Europejska wzywa do uwolnienia rosyjskiego opozycjonisty Andryja Piwowarowa. Od przyszłego tygodnia rozpoczną się szczepienia dzieci pomiędzy 12 a 15 rokiem życia przeciw COVID-19. Jeszcze w tym miesiącu w szkołach ruszy akcja informacyjna dotycząca szczepień. Od najbliższego poniedziałku, 7 czerwca, przeciw COVID-19 będą szczepione dzieci od 12 do 15 roku życia. Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk powiedział, że szczepienia obejmą ponad 2,5 miliona uczniów i będą prowadzone do wakacji, tak jak w przypadku dorosłych, w punktach szczepień. Na razie nie rozpoczniemy przed wakacjami szczepień w szkołach. Rozpoczniemy je od września. Po wakacjach w drugim tygodniu września w szkołach będą zbierane kwestionariusze medyczne uczniów. Dzieci, które nie zaszczepią się do tego czasu, będą mogły skorzystać ze szczepień w szkołach, wyjaśnił minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Szczepienia w szkołach dobrowolne od drugiego tygodnia września, zbieranie kwestionariuszy medycznych, trzeci tydzień września realizacja szczepień, czerwiec to akcja informacyjna w szkołach. Minister Dworczyk dodał, że liczy na to, że do września zakończą się badania dotyczące szczepień młodszych dzieci od 7 roku życia. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Do tej pory w Polsce wykonano ponad 20 milionów szczepień przeciw koronawirusowi. Ponad 7 milionów osób jest w pełni zaszczepionych. Nasz kraj jest już w systemie unijnych certyfikatów covidowych. Takie dokumenty ułatwiają podróżowanie po państwach wspólnoty. Minister zdrowia Adam Niedzielski wyjaśnia, że certyfikaty mogą poświadczyć fakt zaszczepienia przeciwko COVID-19, bycia ozdrowieńcem oraz negatywny wynik testu genowego na obecność koronawirusa. Przekraczając granice, nie musimy pamiętać, nie musimy każdorazowo wykonywać testu. Wystarczy okazanie tego certyfikatu po to, żeby właśnie nie podlegać kwarantanno. Aplikacja do odczytu kodu QR z unijnym certyfikatem COVID będzie dostępna po 10 czerwca. Sam certyfikat można pobrać z internetowego konta pacjenta. Jest ważne, przez rok. Ma być bezpieczniej na przejściach dla pieszych. Od wczoraj obowiązują nowe przepisy ruchu drogowego. Piesi chcący przejść przez jezdnię mają pierwszeństwo, ale podobnie jak kierowcy muszą zachować szczególną ostrożność. Ruchliwa dwupasmowa ulica Młyńska w Krakowie. To między innymi tutaj. Niemal każdego miesiąca dochodzi do potrącenia pieszych na pasach. Wypadki często kończą się tragicznie. W tym miejscu jest ciężko przechodzić przez jezdnię, bo kierowcy często na jednym pasie się zatrzymują, na drugim przejeżdżają. To jest niebezpieczne. Trzeba bardzo uważać. Według nowych przepisów kierowcy zbliżając się do przejścia dla pieszych muszą zachować szczególną ostrożność. Zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego i ustąpić pierwszeństwa wchodzącemu na to przejście. Na pewno przejście dla pieszych stanie się większym azylem dla pieszego. Mówi naczelnik małopolskiej drogówki inspektor Maciej Rymar. Nowe przepisy ruchu drogowego wprowadzają także zakaz tzw. jazdy na zderzak i ujednolicają prędkość na terenie zabudowanym niezależnie od pory dnia do 50 km na godzinę. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Unia Europejska wzywa do natychmiastowego uwolnienia opozycjonisty i byłego dyrektora organizacji Otwarta Rosja Andryja Piwowarowa. Został zatrzymany przedwczoraj na pokładzie samolotu Polskich Linii Lotniczych w porcie w Petersburgu, tuż przed odlotem do Warszawy. Postawiono mu zarzut zajmowania się działalnością w zagranicznej lub międzynarodowej organizacji pozarządowej, która została uznana za niepożądaną przez władze Federacji Rosyjskiej. W oświadczeniu wydanym w Brukseli czytamy, że przypadek Andryja Piwowarowa nie jest odosobniony i wpisuje się w działania Rosji, mające na celu tłumienie działań społeczeństwa obywatelskiego, opozycji oraz głosów krytycznych wobec władz w Moskwie. Rząd Joe Bidena zawiesił licencję na wydobycie ropy i gazu w arktycznym rezerwacie przyrody na Alasce. Domagali się tego ekolodzy, plemiona rdzennych mieszkańców Alaski oraz demokraci. Republikanie sprzeciwiają się tej decyzji, twierdząc, że jest nielegalna. Arktyczny Narodowy Rezerwat Przyrody to ogromny obszar o powierzchni prawie 80 tysięcy kilometrów kwadratowych, czyli 1/4 powierzchni Polski, położony na północy Alaski przy granicy z Kanadą. Rejon ten zamieszkują niedźwiedzie polarne, renifery, puchacze śnieżne, a także wiele gatunków migrujących ptaków. W rezerwacie znajdują się również pokaźne złoża ropy naftowej i gazu ziemnego. Licencje na odwierty zostały wydane przez rząd Donalda Trumpa w ostatnich dniach jego prezydentury. Sekretarz spraw wewnętrznych Deb Haaland ogłosiła wczoraj, że anuluje licencje, tłumacząc, że zostały one wydane z naruszeniem procedur, bez przygotowania właściwych analiz wpływu wydobycia ropy i gazu na środowisko naturalne. Decyzję rządu Joe Bidena skrytykowali jednak republikańscy członkowie Kongresu z Alaski. Senator Dan Sullivan zarzucił administracji Joe Bidena, że uległa skrajnym organizacjom ekologicznym. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce, Dariusz Urbanowicz. Na 10 dni przed rozpoczęciem futbolowego Euro Polacy zremisowali z Rosjanami 1-1. Mecz obserwował Adam Malecki. 20 tysięcy kibiców oglądało remis Polaków z Rosjanami. Kibiców spragnionych rozrywki po trudach pandemii. Fanów chcących zobaczyć w akcji reprezentantów kraju. Zabrakło na Murawie tego najlepszego. Roberta Lewandowskiego, który ładował akumulatory. Armaty więc wyciągnął Jakub Świerczuk. To on obił wczoraj poprzeczkę i wbił jedynego gola rywalom. Swojego pierwszego w kadrze, do której wrócił po 3 latach. Troszkę trzeba było czekać, aczkolwiek najważniejsze jest to, że w końcu padła ta pierwsza bramka. 1-1, myślę, że momentami dobrze to wyglądało. No i teraz się skupiamy na treningach i na tym, żeby jeszcze lepiej ta gra wyglądała. Mówił Świerczuk w wypowiedzi dla TVP Sport. W nastawieniu Świerczoka i innych reprezentantów widać pozytywne nastawienie trenera Paulo Souzy. Jest więc nadzieja, że ta mieszanka doświadczenia z młodością przyniesie kibicom kadry dużo radości na Euro. Oby. Wrocław, Adam Malecki. Selekcjoner Paulo Souza był zadowolony z tego, co działo się na boisku. In the end, I need to be satisfied with everything what we've done. Ale czy to była forma turniejowa? Obyśmy po kolejnym sparingu, tym razem z Islandią, byli spokojniejsi. Trwa tenisowy turniej Wielkiego Szlema w Paryżu. Wczoraj do drugiej rundy awansowała Magda Linette po zwycięstwie z francuską Chloe Poquet. W 2 setach, obu zakończonych do 3. Myślę, że mimo wszystko ten mecz troszkę odbiegał jakością od tego, co prezentowałam w Strasburgu. Zwłaszcza w drugim secie gdzieś dałam jej wrócić z tego 3-0. Myślę, że powinnam jednak była to troszkę bardziej zagrać, troszkę po swojemu, pewniej, troszkę bardziej agresywnie. Tam zaczęłam mimo wszystko troszkę za bardzo zwalniać, więc wolałabym, żeby ten set był domknięty szybciej. Ale cieszę się, że mimo wszystko od tego po 3 właściwie to ja narzuciłam swój rytm. I tak naprawdę to takie zastanie było na tylko 3 gemy. Łukasz Kubot, znów grający z Marcelo Melo, oraz Hubert Hurkacz i Szymon Walków za burtą Rolanda Garrosa. Nasi debliści nie zagrzali długo miejsca w stolicy Francji. Dziś debla gra Iga Świątek, a w drugiej rundzie singla wystąpi Kamil Majchrzak. O 18.30 Studio French Open, a kolejny serwis sportowy za godzinę. Burzowo w Szczecinie, w Gorzowie i w Zielonej Górze. Pozostała część kraju słoneczna, czasem trochę chmur na niebie się pojawi. Temperatury porówno od 19 do 21 stopni wszędzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marianne, a gdyby tak za 65-calowy telewizor na raty w Media Expert płacić 45 zł miesięcznie, to by było fajnie, co? Barbara, za taki wielki telewizor 45 zł? No to by było super. I RRSO 0%. Hej, mamo, jak twoje ciśnienie? Sama zobacz. Mam coś specjalnie dla ciebie. Gold Omega 3 plus ciśnienie. O, Gold Omega plus ciśnienie. Pomaga utrzymać prawidłowe ciśnienie krwi. Możesz mu zaufać. Ma wysoką dawkę kwasów omega i, co ważne, oleu ropeinę. To prezent ode mnie dla twojego serca. Suplement diety Gold Omega 3 plus ciśnienie. Strażnik twojego serca. Więcej na olimp-lab.com. Zatankowałeś za minimum 100 zł na Orlenie? Zostały ci kupony na zakup za 10 zł pizzy lub pysznego burgera. Zrealizuj je. Masz jeszcze czas. Więcej czasu. Wszystkie kupony ważne do końca czerwca. Nie ma za co. Więcej na stopkafe.pl. Smacznego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 7:00, program trzeci Polskiego Radia. Proszę Państwa, mamy problem. Mamy problem w studiu tutaj, we troje siedzimy, ja, Małgorzata, Paweł, i głowimy się nad pytaniem konkursowym. Mamy dla Państwa 7 podwójnych biletów na koncert, który odbędzie się w najbliższą niedzielę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Będzie to koncert Darka Kozakiewicza na naszej trójkowej scenie. I mamy podwójne zaproszenia na ten koncert. Tylko teraz tak, nie możemy wymyśleć pytania. Mamy jakąś zaćmę, blokadę. Zatem mam teraz taką propozycję. Kto teraz mi wymyśli najciekawsze pytanie, to dostanie jedno podwójne takie zaproszenie na ten koncert, a my potem to pytanie zadamy i 6 pozostałych zwycięzców, którzy odpowiedzą poprawnie na to pytanie wymyślone przez jednego z naszych słuchaczy. To proste czy proste? Podwójne zaproszenie teraz na koncert pana Darka Kozakiewicza

18 minut po godzinie 7. Zaproszenia na koncert do studia imienia Agnieszki Osieckiej, koncert Darka Kozakiewicza. To jeszcze przed godziną 8 Państwu powiem, w jaki sposób tutaj będziemy o nie walczyć, ale zanim do tego dojdzie, zanim, to wróćmy do naszego tematu przewodniego dzisiaj, czyli czego nigdy nie można powiedzieć szefowi. I mamy tutaj przede wszystkim bardzo słuszną koncepcję jednego z naszych słuchaczy. Jako przełożony chciałbym sparafrazować dekret cara Mikołaja I, żeby poddany, czyli pracownik, wyglądem swym sprawiał wrażenie lichego i durnowatego, żeby nie wprawiać w osłupienie swojego przełożonego. Słusznie. Posłuchajmy teraz, jakie jest Państwa zdanie, czego lepiej temu przełożonemu nie mówić, kiedy już przywdziejemy wyraz twarzy odpowiednio głupkowaty. Przede wszystkim nie można go wyzywać. Mówić, że się nie zna i też nie można oceniać jego wyglądu. Na przykład nie można mu powiedzieć, że grubo wygląda w tym garniturze. Nie można na tą chwilę powiedzieć, że się nie przyjdzie, ponieważ pewnie się zdenerwuje i może nas zwolnić. Że wygląda staro. Swojemu szefowi nie powiedziałabym, że źle się ubrał, albo żeby lepiej dbał o higienę. To chyba są takie prywatne rzeczy, których bałabym się powiedzieć. Wydaje mi się, że nie powinno się mówić takich rzeczy jak to nie mój obowiązek, albo że to nie mój problem, nie muszę się tak poświęcać. Nie muszę się tak poświęcać, to wspaniałe. Przychodzi szef, słuchaj, popraw to, wie. Nie, ja się nie muszę tak poświęcać. O to, czego lepiej szefowi nie mówić, pytał Maciej Domański. Swoją drogą jeden z pierwszych głosów tutaj wśród Państwa brzmiał, żeby nie zwracać szefowi uwagi na jego wygląd. To jest ciekawe, bo wyobraziłem sobie taką sytuację, kiedy przełożonym jest kobieta. Przychodzi do pracy, mówi, dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Panie Łukaszu, a nie uważa Pan, że ta sukienka mnie pogrubia? Nie, proszę pani, to nie sukienka panią pogrubia. What makes you feel good? What makes you angry inside? Why don't you love me? How do you want to fuck me? Go fight. You never asked me if I had something to hide. You wanna hurt me. I'll make it easier tonight. You got to stay. Ugliest smile I have seen. Your name's forgotten. Now go on, cut yourself clean. Why won't you answer? You think you're better than me? You know we are living out in a to stay pretty. Why can't you know we are living in this world? And they're gonna burn you all up. They're gonna burn you all up. 23 minuty po godzinie 7. O tym, jak rozmawiać z przełożonym dzisiaj. 2 2 7 3. Nie można mówić swojemu szefowi prawdy. Czego nigdy nie mówić swojemu szefowi? Słuchacz tutaj twierdzi, że prawdy, żeby nie mówić nigdy. Rzeczywiście, co mi zrobisz, jak mnie złapiesz? Ten film ma taką wspaniałą scenę, gdzie pan Kowalewski rozmawia z panem Tymem i tak Dudała, jak stoimy z planem? No, 99%. Naprawdę pytam. Naprawdę to 75. Dudała, prawdę mówcie. Kierowniku, naprawdę to kto to może wiedzieć? No to właśnie to jest właściwa metoda rozmawiania z szefem. Przynajmniej szczerze. Szanowni Państwo, eksperci do spraw kariery opublikowali listę rzeczy, których dla naszego dobra lepiej szefowi nie mówić. Pierwsze miejsce na liście to brzmi, uwaga, zawsze robiliśmy to w ten sposób. No jak ja słyszę, że coś się zawsze robiło w ten sposób i mi ktoś używa tego jako argumentu, to mnie zaczyna coś, krew mnie swędzi ze złości wtedy. Ale rzeczywiście jest to jedno z takich zdań. Na tej liście również jest proste sformułowanie. Co robić? Przychodzi szef, wydaje polecenie. Szefie, co robić? Jak żyć? Czego nie możemy mówić szefowi? 2 2 7 3. Czekam na Państwa koncepcję. Fatboy Slim, teraz w trójce. Tu jeszcze jest takie zdanie. Nudzę się. Szefie, nudzę się. No to rzeczywiście. To trzeba odwagi w sercu dużo mieć. Naprawdę, jak król lew. Right Here, Right Now i Fatboy Slim. Wspaniałe dzieło. Szanowni Państwo, czego nie mówić naszemu przełożonemu? Mamy kolejne sformułowania, które zostały opracowane przez ekspertów do spraw kariery i oni twierdzą, żeby nie mówić, to nie należy do moich obowiązków. Rzeczywiście tutaj to nie należy do moich obowiązków. Jeżeli coś należy do naszych obowiązków, to rzeczywiście głupio powiedzieć. Natomiast sformułowanie to jest ciekawe. Nie chcę z nim albo z nią pracować, że podobno tak nie można powiedzieć. Nie chcę z nim pracować. Ciekawe dlaczego. O, chyba, że to dotyczy szefa. No ja nie chcę z nim pracować. No dobra, nie ma sprawy. Życzymy powodzenia poza strukturami firmy. Proszę bardzo, tak zwany awans poziomy. Do widzenia. Ekonomia w trójce, bo 7:29. Ekonomia w trójce. Marcin Jagiełowicz, zapraszam. Zaczynamy od rekordów w przemyśle. Indeks PMI wzrósł w maju do ponad 57 punktów. To wskaźnik wyliczany na podstawie ankiet przeprowadzanych przez menedżerów. Dane wskazują na ożywienie po pandemii, mówi analityk Polskiego Instytutu Ekonomicznego Michał Reczek. To także najwyższy rezultat w historii badania. Bieżące wyniki zaczynają być porównywalne do ocen sentymentu w gospodarkach strefy euro czy Niemczech. Wzrosły głównie ceny produkcji oraz portfela zamówień. Takie oceny znajdą odzwierciedlenie w dynamicznym wzroście produkcji przemysłowej. Szacujemy, że w maju dynamika sięgać będzie 25% rok do roku. W czerwcu będzie zbliżona do 20%. Dalej dominować będą branże eksportowe, a szczególnie szybko powinien rozwijać się handel z Niemcami. Przedsiębiorstwa z zachodnich województw coraz rzadziej wskazują, że barierą ograniczającą rozwój jest niedostateczny popyt ze strony kontrahentów. Europejskim rekordzistą, jeśli chodzi o wzrost w przemyśle, jest Holandia. W odczycie Euro PMI wskaźnik wyniósł 69,4 punkta. Drugą stroną medalu przyspieszającej gospodarki jest rekordowa inflacja. Ceny towarów i usług w maju porównując rok do roku wzrosły o 4,8%. Tak podał Główny Urząd Statystyczny. To najwyższa inflacja od dekady. Zaglądamy na giełdy. Indeks WIG20 zakończył sesję na najmniejszym możliwym plusie. 0,01% nad kreską. Po zaokrągleniu zmiana wyniosła równe 0%. A co w spółkach? O ponad 9% taniały papiery CD Projektu przed publikacją wyników za pierwszy kwartał. Wtorkowa sesja na Wall Street, pierwsza w tym tygodniu, również bez większych zmian. Waluty. Euro kosztuje 4,47, frank szwajcarski 4,07 zł, dolar amerykański 3,66, a za brytyjskiego funta musimy zapłacić 5,19. Prognoza pogody na dzisiaj prezentuje się bardzo pozytywnie, z wyjątkiem Szczecina, Gorzowa i Zielonej Góry, gdzie może zagrzmieć. No, przy tej okazji także spadnie deszcz. Czyli burza będzie po prostu, to się tak ładnie nazywa. Słonecznie w całym kraju, od 20 stopni na północy przez 21 w centrum, po brawurowe wiosenne 19 na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Sportowe emocje w czasie mistrzostw. To są, Barbara, takie chwile, no nie do przecenienia po prostu. Tak? A Media Expert przecenił. Laptopy przecenił, smartfony, telewizory, ekspresy do kawy przecenił. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład bezprzewodowy odkurzacz Electrolux Pure Allergy, turboszczotka z UV za jedyne 1499, taniej o 300 zł. Telewizor Samsung aż 65 cali, teraz za jedyne 2690, taniej o 500 zł. Chodzimy, stoimy, siedzimy. Odczuwają to nogi. Puchną, bolą, pojawia się ryzyko żylaków. Zastosuj Diohespan Max teraz zarówno w tabletkach, jak i w saszetkach. Diohespan Max zawiera maksymalną dawkę aż 1000 mg diosminy i przynosi ulgę ciężkim i bolącym nogom. Diohespan Max pomaga również w przypadku żylaków. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Wskazania żylaki nóg, przeciwwskazania na drażliwość na jakikolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 27 minut do godziny 8. Limp Bizkit, Behind Blue Eyes. Był taki film Gotika kiedyś z Halle Berry w roli głównej i to właśnie w tym filmie ten utwór był wykorzystany. Za chwilę Cortez w trójce. Dzień dobry. No one knows what it's like to be the bad man. To be the sad man behind blue eyes. And no one knows what it's like to be hated, to be faded, to telling only lies. But

cały czas. Ostatnio wstać mi coraz trudniej. Za długa noc, za krótki dzień. A każdy miesiąc jest jak grudzień przez żaluzję. Już nie wypada mi być smutnym. Zamawiam blisko, wszystko mam. Nocna Warszawa i skutki już nie czekam. Co na mnie tak patrzycie, to nadal ja. Jak wtedy stoję przy tablicy i nie jestem pewien cały czas. Hej wy, czy jeszcze tam jesteście, to nadal ja. Co się podziało w smutnym mieście, że milczycie wszyscy tyle lat? Wszystko to, bo pachnie, skoro tak dawno jesteś gdzieś. Mówili mi, że będzie łatwiej, minie z czasem. Cortez nam tak ładnie zagrał teraz w Trójce. Szanowni Państwo, w niedzielę, 6 czerwca w studiu tutaj u nas w Radiowej Trójce, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, odbędzie się koncert Darka Kozakiewicza. Ten koncert będzie można usłyszeć na antenie Radiowej Trójki, ale także będzie można już na niego przyjść i zobaczyć ten koncert na żywo. Dariusz Kozakiewicz, przypominam, grał w zespole Perfect od 97 roku, a w tym roku rozpoczął swój autorski projekt Darek Kozakiewicz Live. Gitarzysta zespołu Perfect od ostatnich 24 lat. To właśnie z nim spotkamy się tutaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Mam dla Państwa zaproszenia. I teraz uwaga. Po pierwsze, 7 pierwszych osób, które nadeślą odpowiedzi poprawne, otrzyma te zaproszenia podwójne. W treści SMS-a potrzebuje mieć imię i nazwisko i odpowiedź na pytanie w dowolnej kolejności, ale te informacje muszą się tam znaleźć. Ja specjalnie jeszcze nie podaję numeru, to będzie na końcu. I pytania. SMS kosztuje złotówkę i 23 grosze VAT-u. Odpowiedzi przysyłamy na numer 71355, pod ten numer. Kto pierwszy, ten lepszy. Imię, nazwisko i odpowiedź na pytanie. Uwaga. Który jubileusz pracy artystycznej obchodzi w tym roku Dariusz Kozakiewicz? 7 pierwszych osób otrzyma podwójne zaproszenia na koncert tutaj do Studia Osieckiej. Tonight, and the people, they were dancing to the music by. And the boys chased the girls, they're cussing their hair. They shot too many juice that way over there. And the songs will get louder, each one better than before. And you're singing songs, think I'm this is alive. And you wake

na Trójkę. I blame you for the moonlit sky and the dream that died with the eagle's flight. I blame you for the moonlit night when I wonder why are the sea still dry. Don't blame me. Of the race, the reason we chase is lost in romance, and still we try to justify the waste for a taste of man's greatest adventure. Whoa. I blame you for the moonlit sky and the dream that. Pięć minut do godziny ósmej, pora rozwiązać nasz konkurs. Siedem osób, które otrzyma podwójne zaproszenia na koncert Darka Kozakiewicza na najbliższą niedzielę do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Uwaga, wymieniam imię plus inicjał nazwiska, szanowni państwo. Proszę spodziewać się, ci wyczytani, niech spodziewają się telefonu z potwierdzeniem. Oczywiście prawidłowa odpowiedź brzmiała: 50. jubileusz pracy artystycznej w tym roku obchodzi Dariusz Kozakiewicz. Poprawnie jako pierwsi odpowiedzieli pani Magdalena C, pan Artur R, Edward K, Dominika S, Katarzyna K, Cezary H i Andrzej R. Borodo. Zatem te osoby bardzo serdecznie proszę o cierpliwość. Zadzwonimy do państwa. Gratuluję. A koncert Dariusza Kozakiewicza live w najbliższą niedzielę w Studiu Osieckiej, także na naszej antenie.